إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون دعوات سورة زخرف بیان دا یو اعتراض دے چی دا اتم اعتراض جوڑی گی بیان دے دا اتم ایشو بے آغا دا چی مونگ دای را مدد کو دید پارا چی دا زمونگ شفارسیان دی او زمونگ شفارس گئی اللہ تا او دا سورہ زخرف آخر کی دا شبہ ذکر کرے دا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ رب وی اغدائی چی را مدد کئی ناغ مالکان نگی دا شفارس کولو دا غی سے اختیار تو شفارس نشتا آغا سوک چی بیان کرئی دا اللہ دا توحید آغای پوری بھی پتری باندی ما آغای با پس دا اجازت نا شفاعت کئی نو دا غا ما خز دا شبی او دا شان جواب دا شبی دے مدا اتم شبہ دا چی واردے دا پا توحید باندے او دا داری جواب دے ربط دا دید مخ چی صورتون سردا دے چی دا تتمد دا ما سبقا او پی وست رے دا صورت دا سور مومن سر پا اثبات توحید کی او پا دفع دا شبہی واردی پا توحید باندے اغم دک خبر را چی داد مونگا شفاعت کا ان کی بھی دی مونگا خلاصی دویم مناسبت آغا دادے نمک کی صورت آخر کی ہوئی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا قرآن کریم تا ترغیب دے او صداقت دے دا اللہ دے پیغمبر نو دا دی صورت با اول کم دلشانی ترغیب دے قرآن کریم تا و صداقت دے دا اللہ دے پیغمبر انا جعلناہ قرآن عربی اللہ علکم تاقلون افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مشرکین وکم ارسلنا من نبین فی الاولین دلشانی درہم مناسبت اغدا دے چه ده مخ کی صورت پا آخر کی اثبات ده توحید ده و اثبات ده نبوت ده او پا دی صورت کیم پا ابتدا کی دا دعا رئی اثبات ده توحید و اثبات ده نبوت اثبات ده نبوت مخ کی تیر شو اثبات ده توحید دک زده چه ورائن سالتا هم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم او دغشان ورپسی حیاتونا سلورم مناسبت اغداره چه دوار صورتون شروشی با ترغیب قرآن کریم تا پنزم مناسبت داره چه دوار صورتون ترمین دا ربط ده بیان ذکا بیان دے دا دلائل اقلیو پا دوارو سورتونو کی پا مسئلی دا توحید باندے حامیم اللہ پوری دی پمانا دی الفاظ او گوار کتاب المبین واضح انا منگا چیو جعلنا قرآنا من اخور منگا دلا قرآنا قرآن عربیا فواضح جباکی جعلنا منا نکرا منگر رکی خوضر منگا قرآنا قرآن عربیا فواضح جباکی دفار دی کتاسا قلو کئی اعتراض رات لو چھ جال پہادف کرادی نو مندولا قرآن حادث دے چکل ماوی جالنا ہو نم اخوض منگا دیلا نو مندولا دے نم اخوض الحادث سو نم قرآن ہو قدیم دے لعلکم تاقلون دیر پار کی تاسوا قلو گئی او یقینن دا قرآن کریم فی ام الكتاب فلوح محفوظ کے منگا سرا خامخات مجھت مرتبی والا او دے حکمت کتاب دے افناد ربوان کو مزدکا سبحان اے پسوارو منگستا سنا قرآن کریم سبحان پارولو سرا دیو جنا چیتا سکو مشرکان وکم ارسلنا او دیر نگلی منگا من نبین دم پیغمبر الناس الاولین پرنبنو خلقو کے وما یاتیہم او نیر آگرے گئی تیسیو پیغمبر مگر دی جد پوری خندہ کئی فآہلکنا اشد منہم پس ہلاک منگا اگر دیر سخت دینا پا حملہ کے او تیر شیر مثل الاولین بیان عجیب دون منو او جر تپوس کی تر دینا چی چا پیدا کری اسمون نوز مکان خامقا وائی بدائی پیدا کری دا دور ورپو بادشاہ اللذی آغا اللہ چی گردول تاسو بار از مکا مہدن فرش او گردولی تاسو بارا ولدی وجعل لكم او درغول تاسلا دنگ د کشتونا او دنگرونا و ترکبون تاسو د سوري گئی د بار کی برابر شي تاسو على ظهوري هي زمير د مفرد دے وشاغان دی د دیوان دی د سبان دی د ما ترکبون مان دی ثم تذكروا ابيات گئی تاسو نعمت در افضل چوگر دا اللہ سمر احسان دے دا احساس کیوگوی این اللہ دا دے خیستا و قویدنا اور پیدا کوا او بے انسان دا غطا دیو گردو جایات کئی تاسو نعمت درہ کل ارکل چی برابر شی تاسو بدے باندے اوائی پاکی دا غزات لہ کتابی کلی دی منگا تدا او نمید دی تابی کون کی او منگا فل ربط لمن قلبون خامخوا پسکی دن کیو و جعلو لہو او گردو لے دی دی اللہ لا من عبادی ہی دی بندگانو دی اللہ نا جز آن آئے با یقینن انسان لکفور مبین خامخوا کفر کون کے دخکارا امیت تخوا اے نیولی دی اللہ را رسنا چی پیدا کی دی اللہ لیونا او غورتی ایتاس بزامنوان دی آر کرکی دیر وقتی شیوتن دی تا پارس باندی چی بیانے مہربان بادشاہ لما سران بمثال کی چی داد اللہ لیونا دی نو پلون چی والا دیر ورکلو شی اگر لیگ مخدر تور او ویر ڈک دغمنا او میون شعو فی الحلیتی اے آغا سوک چی لویو لیشی پکالو کی یا مانا پاللشی پکالو کے یا مانا لویولشی پکالو کی او مطلب دے او دا پخبروتر کے غیر مبین نیو آگش کا ان کی دا مقصد بل آیا دا پجاگڑا کے غیر مبین غیر آزر ربی ان آگا اللہ زن لوا رستیر او تا سلے رامن در کرل و جعل الملائکت اللذین او گرگولی دیا فرشتی آگا شاگئی پاجم بندگان نحرمات بادشاہ جی اناسا زنانا اے حاضر شیوی گئی کی رائش دا غیتا دا غی و جی دنیا لیلی پر غرد چوکلی کلشی دا گواہی دا غی و یسالون حرگی و تبوس کلشی وقال و غوائی لی کچھر غفتے میں حرمان بادشاہ میں بار اپنے اکرم گرد گئی مطلب دا چی اللہ ملہ سنوئی اللہ پہ خوشحال رہے اللہ و مالہم مشتری کا پریوانی ستالیل منگولی لگی اور بل قالو مطلب کتاب کرے بلکہ وائی لئی منگچی منگلی کل مشران حالا امت ان پہ او دین ماندے او منگا پکتا منگا غیوانی محتا دون ہدایت منگن کیو او دغشانی لکسن کی تالا دغکی تالا خبری کئی استا مقابلہ کئی او تالا دلیل کے کل مشران ذکر کئی دغشانی نگلے گلے منگا مختستانا پیسے اکری کی سیو یرور کو ان کے مگر ویلی ہوا مالدار ہوئی مونگا چیو مندری من کل مشران پہ او دین ماندے او مونگا پتری کو دا غی ماندے قدمون دا غی ماندے مقتدون اقتداء کو ان کیو قالا موبو ایل پیغمبر یا سو آیا اسورت تو کلی رکلے رے اولا او جیتو کم اگر کراغلے مدتا ستا پڑیر ہدایت مانے دا آگا سنا چی مندری تاسو بائی بانی مشران پل قالو نوویل لئی منگا باہر سباندی چی را لے گریشی میں تاسو بائی بانی کبر کون کیو پس با دوا غصی دا منگا رہینا پسورن پسورا چی سرنگیش انجام دا نسبت دارو کون کو ویدر قال ابراہیمو او پکم وقت چی وی ابراہیم علیہ السلام لار خلتا حکم خلتا زبیدار مدا آگا سنا مگر آگاتار مالا اللہ خبر کالی متم باقی خبر باقی اگر اللہ دا مسالہ خبر باقی باؤلاد کی پارا دی جی ہو واپس شی دا خلاف دا اللہ نا واپس شی دسنا رضی اخفل شرنا بل مطاعت ہا اولائی بلکہ فائدہ ورکرے لما دی کسانتا و مشران ہو رہی تا تردی پوری چراغ رہی تا حق او پیغمبر خکارا ہر کل چراغ رہی تا حق نوویل رہی حاضا سحرون دا دی جادو او منگا پریبانی کفر کو ان کیو وقالو او آئی دی مطلب دا زجر دے منکرین رسالت دا اوائی دیا اولی نشی آلے گلے دا قرآن کریم پیو سڑی واندے من القریتینی لیتو او کلنا عظیم چلی سڑے وی دا اولی سڑی لولی نور کرے تید اہم یک سنون رحمت رب دیک جواب اے دی تقسیم ای رحمت رب سدا منگا تقسیم کنی پندن دلئی کی اسباب دا دوران دلئی پجون دلئی میں آتی ملو را اغمو دا دی فخیتا میری کریخی یا اغمو دا تقسیم کنی پندن دلئی کی مدافع دا اللہ دا رحمت معاملہ دا ورفعنا اپور تکیری منگا بادے دی لپاس باد پدر جو کی دید پار کیونی چی بادے دی بادے لسے خریا پا مزدور ایسارا و رحمت رب کا اور رحمت رب ستا خیر ورا دے دا رسل جی دے اسے جمع کئی چرا نبوت دے مطلب دا اللہ نبوت دے اخفل پیغمبر تورکو ولولا ان یکون الناس او کچرنے دا چشی و خلق تولے یو نو پا دین باندے دا سویم تولے یو پا کفر باندے کچاری دا خبر نوے چدا با تولے یو دوشی پا کفر باندے نو خامخا گردو لگنے منگا لیمان دا پار دا آگا چا چی کفر گئی پا توحید میں حرمان بادشاہ باندے دا پار دا کولور دایا سکوفان پارا کورنا دس کلو دارونا اور پوڑے کی پائے بند بسی دی رہی ادپار کوئی دروازے و سروان او کٹنا چھپائے مائیں تکیا ہوئی گئی وغروا امور سکول دار بند ور کڑے ایسی کثیر مانا کئی وغروا امور سردر بند ور کڑے وإن كل ذلك أونيا طول لما متاع الحياة الدنيا مگر فائدہ دجوان دنیا دا او آخرت بہتر دستا درب سرا دپار دا پریدگار ہوا ومن یعش عن ذکر رحمانی آغا سوکا چی شمکورش اعراض اکوا دا کتاب دا مربان بادشانا مقرر با کمگد لشیطان فہو لہو کری فدا شیطان بہت مرگری او یقینن دائی لَيَسُدُّونَهُمْ خَامَخَا بَنْدَئِ لَيَا عَنِ السَّبِيلِ سَيَّارِنَا اَوْ گُمَانْ كَيْ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ چیقیناً دئیلِ رَيَدُونَ بِي حَتَّى تَرْدِي پُورِ اَرْكَرْكِ رَاشِنِ لَتَا مُوَائِ وَرِ يَا لَي تَبَئِنِ وَبَيْنَكَ حَيَا سُولتے چیقو منستا دنیا کی انکم کی یقیناً تاسو بازار کی مشترکون شریک بئی افا انت تسمع الصم اے بستا ورولی کنو تا واز یا ہدایت کولی شرندو تا اواز چاہتا چی اغوی تو گمراہی خکار کی فا اما نظہب انا دیکا بلک چریک بودونگتا یعنی مرک در باندرا ولی فإنا بسرنگا منهم لدينا منتقيمون بدلا رستنقيو أو نريانكا يأو خيرونگا تاتارسا چلو ذكرم جو إسارا إنستانو يجيري كي بيعذاب راولما بسرنگا بدأي ماهي تاقل لرنقيو بسط منقول ملاقاو فاغا كتاباني چواهي كرشي لتاتا قرآن کریم لذکر اللہ خام خا پند استاد پارا یا مانا کا خام خا شرافت استاد پارا پار کوستا سنا فبارد بھی نعمت لک ثم لتسألن یوم عن النعیم واسأل او تبوسك من ارسلنا امتنا لاغچانا ارسلنا چلیگری منگا امت مانا نوتا امت لغدا دید امتنا تبوسك ایا تبوسك من ارسلنا امت لاغچانا چلیگری منگا روان جستان دان دیا ہونا یعنی اگر امتیوں نے تپوسو کا او درشانی حضر تو مذاکرہ دی لکا واسعل القریت اللتی کننا زیہا مذکلی نہ تپوسو کا یعنی لکلی والاو نہ تپوسو کا چلیگری منگا روان جستان دا پیغمبران اخبرونا اجعلنا اے گردولی منگا شروعات میں حرمان بادشان آلحتن مددگاران یعبدون چلا غی عبادت کولش یعنی ما خود شروعات میں حرمان بادشان مورک مددگاران نگردولی ولقد ارسلنا موسیٰ دا دلیل پیش کرے رہے دی پیش کرے رہے ویداد ما دلیل لے وحیات دا انبیاء ہوان لے نبیاء تحقیق الحق کی جواب کو ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَتَأْتِي سَرَلَيْجَلَهُمْ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُوجِ رُفُلُ ذَرَ فِرَوْنَ وَسَرْدَارَانُ وَذَارَتَا فَقَالَ فَسُوَيْلَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيمَ پیغمبر رب العالمين فلما جاءهم پس ہر کل چراوے دا موسیٰ علیہ السلام دیتا موجدون منگوان دی ناسا پدید دینا یضحکون خاند لیا انس نو خیلی منگوی کہ موجزا مگر دا بڑیر لویا و من اختیہ در مثل اخبلنا دا اخبل مثل نبا دیر لویا و مختی چلو مکم موجزا ورطا خیلی و نداب دا غین لویا و وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ أَوْلِي وَالْمُنْجَدَي بَعْضَا بَنِّي وَبَارَ دِيكِ لَي يَرْجِعُونَ وَاپَسِ لَا اللَّهِ خِلَابْنَا وَقَالُوا أَوَيْدَيَّ يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ اے عالما اُدْعُ لَنَا امد لَوْ لَا خَعَالِمْ اغلبِ ساحرٌ لِيَا امد لَوْ لَا خَبَرَ آغا بالکل لکد سیر اندیا سر گئیا خودو لانا سوالو کد پارد منگا بما درف پلنا تو سرو داری چھلو دکڑتا سرا منگا چیو خامخا ہدایت منگتیو مطلب دا ایمان برارو پس آر کد کی لرفت منگا دینا آزاد ناسا پدیسو جن کنفون ما طول بیوازا آوازو تو فرعون پا قوخل کی پسویل فرعونوی اے قوم زما اے ندا زما دا پارا بادشاہی مصر او دا نهرونا بیجی بن تختی دلاند دادر زمانا اے پستا سنینیا ام انا خیرون بلکو دیم بہتر من هذا الذی ردی کزاغن هو مہیلون شاگر اسپک موسیٰ علیہ السلام یادو دا سکدرے ولا يكادوا بين او قرن نج بيان قريشيا فلولا القي عليه وسكل مشير قاول بدوان دي باوغان دو سرو زاو او جاء ما الملائكه يا اولي الرادي ذكر برشتي مقترنين في وسط شد دو خبري تاي كاي فست خلق قومه پس بے آکلے گن کم فل فاتو پس تابی داری اکڑا رئی جد انہم یکن اندھئی اندھئی قوم بات نافرمان دا اللہ فلما آسکونا پس ارکلے چھے غم جن کو منگا منگے غم جن کو موسیٰ علیہ السلام پس باللہ رسیر منگا دینا پس غرق منگا دینا انمائن کول پس خوکر منگا دینا مشران یعنی روان دی پازاد کی ومثل للآخرین او عبرت دی پارد رستانو ولما دوری بغن مریا ومثلا ار کلا چی بیانو لیشی زید مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثلا بمیزال کی چی عبادتی شویہ بید اللہ نا نابسنگی لکا عیسیٰ علیہ السلام ناسا پا قونستا دادن یا سیدون تاریوی اووائی دی اے مددگاران نمگا ورائی یا کدی چی دے وی تاس وستا سو مددگاران آغا با اور کی ایا مطلب دا زمگا آغا مددگاران ورائی کیسا علیہ السلام ما بر بوہ لکا نبیان لگی جا خبرتالا مگرد پارد جا گری انک بلہم بلکی رہی قوم خصیمون قوم دی جگڑا کون کیا ان ہوا نیدہ عیسیٰ علیہ السلام مگر بندہ رہی چھے احسان کرو نزد باندی اب گربولے منگا رہی ہے پرد پر دبنی اسرائیل ہوا ولہم اشاؤو او کچھے فہشید منگا مخام خوف کرو منگا من کم پبلستا کبھرشتی کل ارد پرمکر بی اخلوفون چی یو پل پسی برازی و انہو او یقینن دا عیسیٰ علیہ السلام لعلم لساعت خامخا نخر دپار دا قیامت بچا عیسیٰ علیہ السلام راندل چوس قیامت نیر دیرے فلا تم کرن بیا پشک مکوی تاسو ریالود قیامت وطبیعون او خبرو من ایدما هذا سراط مستقیم داد الارنیغان او بند نی بتا سو شیطان یقیناً ساس بار دشمن دسکارا ہر کر چرا گئی عیسیٰ علیہ السلام تو مجھے دخار ہو سرا وہ عیسیٰ علیہ السلام بتاتی سر راغل مدتاسو کا بالحکمت بیان دا عقل مند ایمان دی ادھر پارچ بیان کم تاسو کا بعض یاد سے اختلاف کرے تاسو پائے کہ بس کوئی ریگے اللہ نہ ہو تو ماں خبر ہو میں نہیں خبر ادا ہے یقیناً اللہ دے دے رب زما اور رب ساسو پالن کے رما و پالن کے ساسو فاغ بس دی اللہ تھا جڑا فریاد آئی گی وہ عبادت کو ہوئی داد لا میرا بس مختلف اصولی ڈالی ممبئی نے بنین پل کے پس ہلاکت دیا کسان پارا چل میں کڑے شرک کڑے ہلاکت دی عذاب دردی کرنا کنا حالی اندرونا انتظار میں کئی دئی مگر قیامت دا چراشی نہیں تھا قیامت نا صاحبہ او دئی من پوری گی خالص دوستان دغا وقت چرا قیامت راشی بازی دئی دپار دباری دشمنان بھیا الا المتقین مگر پرہیزگار اغب داسی داغی دوستی اب تو جنت کی دوستی دشمنان یا عباد بندی گانا بھائی سیر بتا سمانے ان بتا سکم جن سے آسان چی مان روڑے آیا چنا پایا تم گوان دی ادی کے غال کے سوگی کے حکم اللہ کا داخل سے جنت کا بشارت دے داخل سے جنت تتا سو فضستا سو تحبارون خوشالو رے بشیتا سو بدی جنت کی چکر بلکولی سی بدی باندی بکاسو لکو سارا شرابنا من بہدین رسول برنا واکو آب او پا گلاسو لکو سارا او پا دی او پا دی جنت کی آغس بی چپخی نو سنا او لذت پہ اخلی سر دی او تاسو بے بدی جنشا او دا دی جنت آغا اور اس کو مواہ چھ ترکے ستا ستا دا وسودائی چھ ویتا ستا عملون جتا ستا عمل کوئی او جنت اغیات کجرانی راستے سمطلب یعنی شوبہ نشی کی لے چگنی او غریب با جنت تلی اپل بیتی نہوا کیا لکن تاسو بار پڑی جنت کی نیوی بڑی رہے ہو دینا فرائی و تاسو یقینن مجرمان آزاد جہنم کے ہمیشہ بھائی نبش کمول رہینا آزاد او دائی بھائی پڑی کناو میں یہ کون کیا وما ظلمنا ہم او ظلم ندکرے نہیں پڑی لیکن او دائی ام دائی ظالمان آواز کو کلے یا مالک اے وعددار فرشتی دی جہنم اللہ لسوال کا لیقضی علینا ربک چفی سلد مرگ لکم گواندی ربستا چی مرگ گواندی رولی قالا حبو الہ ورشتا یقینن تاسو چی ماتی خون درنگ رون کی بیئی وی سلیخ کالو پوری خوب جواب بن ملائی گی ابیا چی جواب ملاو شنا ببدائی انکم ماتی خون یقیناً تاسو بھائی درنگ رون کی ملتا جیا دل تکی بھائی لقد جئناکم بالحق ولی تاکی سر را لکن گا تاسو تا فحق باندی لیکن در بیاس تاسو نا دا پار دا حق بدگن ان کی و ام ابرمو امران آیا مضبوطی لیو کار خلاف دماغ پیغمبر وسمون گئی مضبوط ان کی دیو کار خلاف در گئی او گمان ام یحسبونا اے گمان کئی گئی انا مگے چیو ناور پٹراز دلے اجر گئی بلا ولی ناو فرشتی دنگا ریسر لکی او آیا کچھر وید پار مہربان بادشاہ نائب فان اول العابدین بردیم اول انکار کو ان کو اللہ نائبانونا مطلب دا اللہ نائبان نشتا دے دید تول ناول انکار کو ما یا فان اول العابدین او آیا کچھری وید پار مہربان بادشاہ نائب پردبا دے اول دنائبان دا اللہ نا اول بید نائب نیولے یا فان اول العابدین پردیم اول دا انکار تو ان کو نا یعنی رضا نمانا چکا اللہ نائبان شتا دے سبحان رب السماوات والارض پاکی کا مالک دا سمانو تاوزم نکیتا خاوندار شتا دارا سنا جی رئی کم کی بز بایا نہیں پس پریر دائیا چنن اولی باب اسو کے اولا بے کئی تردے پوری جی مخامخشی گئی دورا دے پلی آگا سارا چھتا دائی سرے لوز کولے شیا وہو اللہ دی اوزا اللہ آغا ذات دے حصہ مائے لاؤن چھ پاسمان کی مددگار دے او پاسمان کی مددگار دے او دا اللہ دے حکمت والا او پوا و تبارک اللہ دی او برکت والا دے آغا ذات لہو ملک سماوات والارض چھ دے پارد دے بادشاہی دا اسمان نو در مکی دا او دا آغا سر چھ دی پنندے دوارو کی او دے اللہ سر دے علم دے قیامت اور طرف دے اللہ تک ترجعون واپس بولے وشیتا سوا اور دوس اگر اعتراض اتم اور داری جواب واقع اختیار لریا کسان چرام کئی مشرکان سوا دے اللہ نے دخلا سولوا ہاں مگر آسو کچھ گوائی کری اللہ توحید وهم يعلمون او دئی پوئی گیا دئی پوئی گی چمگا سوایو مطلب شہادت بانی پوئی گیا یا وهم يعلمون او دا نیکان من نگان یعلمون پوئی گی پاگئی بانی چدا موحدین دی خوبص زنی ناکار اعمال بانی دئی اولی شوی دیا مسلمونگا اللہ لشفارو سبجو مدیلو اللہ نجات ورکیا ولا انسالتا ہم او کچھر تفوز کتا رئینا چی چا پیدا کری رئی مخام خواہی بڑی چی اللہ فاننا یو فکون فسرنج بندول شیدی رہاکنا وقیلی ہوئی او دوازا ویناد پیغمبر یار پیر وزما یقینا کسان قوم دے دادی کی ایمان راڑی فصفح عنہم وسمخ والو دے دینا وقل سلام او آیا ورطا دے خیر خبرا او آیا ورطا دے خیر خبرا مطلب دے اللہ دین واللہ بیان کا وزر دے جکو بشی دییا سورہ زخرف دا ممتاز دییا سورت چل وکل سلام عالمون مطلب بلکل سورت پدی الفاظ میرے ختم شرے دائیں سورت ممتاز دے وہ جواب دشمیر کا گروانی چدا دوں گا سفارش اندیا اللہ ولا یملک الذین یدعون من دونی شفاعت الا من شهد بالحق وهم یعلمون دوشان صورت ممتاز دے قولو ہی ادا اللہ واندی باسمان و بزمدد وہو اللذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہو الحکیم العلیم دوشان صورت ممتاز دے نبیل اتخاذ الولد واندیا چھے اللہ ویخ بالپیغمبر دوایا انکان للرحمن ولد فعن اول العابدین دا شانی صورت ممتاز دیا فتدبیر قولو دا دشمنانو او فتدبیر اللہ واندی خلاف دا غیا اللہ وی ام ابرمو امرن فإنا مبرمون آیا دئی مضبوط اوکار بس منگئی مضبوط کی اوکار مانا خلاف دئی یعنی سزاب اور کوا سزاب اور کوا داشانی صورت ممتاز دے فبللی بلنو دا جہنم یانو دروانچانی فرشتی دا جہنم لا اغوازداری فرشتی دروغ فرشتی دی جہنم لا چی لی اقضی علینا ربک قار انکم ماکیسون داشان سیدت ممتاز دیا و بیان دا خالص دوستانو چی پرد قیامت و بیا دشمنانی ہاں مگر پریزگارنا الاخلاؤ یوم ایدن بعضهم لبعضن آدو الا المتقین دا یعنی صورت ممتاز دے و بیان دے جنت باندے چی پا دی جنت کی بھئی آغس چی خوخی نوزونا اولادت پی اغلی سر دے دا یعنی صورت ممتاز دے خندا کلو مشرکانو عیسیٰ علیہ السلام پورے آلہتنا خیر ام ہو دا جانی سورت ممتاز دے پچھوی دفرون پخپل قوم کے چخپل قوم کی چغکڑا اوی علیہ سلیم الک مصر وہادہ الانہار تجری من تحتی دا سلس امتیازات ہوا دو سورہ زخرف